жаль моя у твоїй журбі. Тиха заметіль душу заміта, в серці тоне біль, а біла самота. Я не знаю, навіщо ти все шукаєш в снігах. Шукай.